أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bu Kur'an'ı duaya ta yüreğimizden amin diyerek muhteşem Kur'an ülkesinin yepyeni bir sitesine, yine muhteşem bir sitesine giriyoruz. Bu sitenin ismi Enfal. Enfal suresi. Sure adını ilk ayetinden alıyor. Kök anlamıyla ganimetler. Hatta çağrışımlarını da dikkate alırsak bahşiş, lütuf, ihsan, nimet, savaş gelirleri anlamına geliyor. Tedvinde yani resmi sıralamada bu sure 8. sırada yer alıyor. Ama nüzul sıralaması tabii ki daha farklı. Bedir sürecinde iniyor bu sure. Onun için de sahabeden ve tabiinden bu sureye Bedir suresi diyenler de var. Çünkü sure baştan sona savaş hukukuyla, Bedir süreci çerçevesinde savaş hukukuyla ilgili bir takım hükümler ve ahlaki kurallar içeriyor. Surenin iniş yılı özellikle Bedir süreci deyince hicretin birinci ve ikinci yılı, belki daha geç dönemi de kapsıyor diyebileceğimiz surenin sonları, üçüncü yılını da bu sürece dahil edebiliriz. Ama şu kesin ki sure ana konuları itibariyle hicretin ikinci yılında vuku bulan Bedir Savaşı etrafında dönüyor. Hatırlayacaksınız, bu sureden önceki sure, yani Araf suresi, peygamberlerle onların inkarcı kavimleri arasındaki o bitimsiz, o insanlık tarihi boyunca süren hak-batıl savaşını işliyordu. Ve hasaten Musa peygamber ve Firavun arasındaki mücadeleye daha fazla yer veriliyordu bundan önceki Araf suresinde. Neden resmi sıralamada Araf suresinden hemen sonra konmuş gibi bir soru gelecek olursa, belki muhtemelen sebebi Araf suresindeki bu geçmiş peygamberler ve onlara karşı çıkan kavimlerinin arasındaki mücadele bu surede Resulullah'la ona karşı çıkan, onun getirdiği vahyi inkar etmekte direnen Mekke putperest toplumu arasındaki mücadeleden söz ettiği için hemen Araf suresinden sonraya yerleştirilmiştir diyebiliriz. Bu surenin tamamıyla bir bütün halinde bir konudan, özellikle Bedir sürecinden söz ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Onun için de sure içerisinde bazı rivayetlerin söz ettiği gibi birkaç ayetin farklı zaman dilimlerinde nazil olmuş olması dayanaksız bir iddiadan öte gitmiyor. Surenin etrafında döndüğü Bedir süreci nedir? Bu süreci anlamadan bu sure, Enfal suresi doğru anlaşılamaz. Onun için de Enfal suresini tefsir etmeden önce mutlaka bu surenin içine doğduğu, tabir caizse bu surenin ana rahmini teşkil eden, bu surenin yeryüzündeki davetçisi, çağırıcısı, belki surenin ayakları dediğimiz, ki vahiy başı gökte, ayakları yerde bir mesajdır derim her zaman. Bu işte surenin ayakları nerede duruyor? Başı gökte de ayakları nerede duruyor sorusunun cevabı olmak üzere kısaca hem nübüvvet tarihindeki muhteşem bir dönüm noktası olan hem de insanlık tarihinde ender görülen bir devrim sayılması gereken ve Arap Yarımadası, Yarımada tarihini 1400 yıl etkileyecek ve geri dönülmez bir sürece sokacak olan Bedir Savaşı'nı burada özetlemem gerekiyor. Bedir Savaşı süreci Hicret'in birinci yılının sonlarına doğru Mekkeli liderlerden Ebu Süfyan komutasında, liderliğinde bir büyük kervanın Şam'dan Mekke'ye doğru yola çıktığı haberinin Şaban ayında Medine'ye ulaşmasıyla başladı. Bu kervan Mekkelilerin dışarıya gönderdiği en büyük kervanlardan biriydi. Malum لِئِلَافِ قُرَيْشٍ suresinde de ifade buyurulduğu gibi Kureyş yılda iki kez, daha doğrusu iki yere iki büyük kervan çıkarıyordu. Biri güneye kışın, diğeri kuzeye yazın. Güneye çıkan kervan Yemen'e ve Habeşistan'a gidiyor. Yine Yemen üzerinden Umman'a ve sahil şeridine gidiyor. Kuzeye çıkan kervan da Şam'a, Suriye'ye, Filistin'e gidiyordu. İşte bu kuzeye çıkan yılın en büyük kervanıydı ve 1000 deve yükünden oluşuyor. Büyük bir hazine taşıyordu. 40 kişi koruyordu sadece bu 1000 deve yükünden oluşmuş hazineyi. Kervan haberi Medine'ye geldiğinde Resulullah'ın yaptığı ilk iş bir savaş konseyi toplamak olmuştu. Hicretten sonra müminler artık yeni bir toplum oluşturup bu topluma yeni bir siyaset biçmek konusunda titiz davranıyorlar ve Medine toplumunu bir kurum oluşturmak üzere örgütlüyorlardı. Resulullah özellikle Medine'de vahyi hayata aktaracak, vahyi yeryüzünde temsil edecek bir toplum oluşturmak için çaba sarf ediyordu ki peygamberlik görevlerinden biri de buydu. Onun için seriyeler çıkartıyordu. Bedir'e kadar 4 seriye çıkmıştı. Seriye, müfreze, etrafı kolaçan eden, güvenlik sağlayan, öncü birlikler de diyebiliriz biz buna. Bu bir yerde Medine toplumunun, Medine'deki Müslümanların artık biz siyaset olarak da bölgede bir gücüz. Biz korumasız, zavallı bir topluluk falan değiliz. Bizi görmeniz gerekiyor anlamına geliyordu. Böyle bir mesajı vardı bunun. Ebu Süfyan kervanının haberi Medine'ye geldiğinde Resulullah savaş konseyini topladı. Ve Medine'de tabii ki böylesine zengin bir kervanın üzerine gitme konusunda herhangi bir itiraz yaşanmadı. Ama tabii ki böyle bir operasyon Mekkelileri de ayağa kaldırabilecekti. Ki bu çok büyük ihtimaldi. Mekkeliler böylesine büyük bir serveti Medine'ye bırakamazlardı. Kimse bunu beklemiyordu zaten. Bu olmayacak bir şeydi. Onun için de bu da savaş konseyinde gündeme geldi. Mekkeliler ya harp açarlarsa, ya Medine'ye saldırırlarsa, bir avuç Müslüman ne yapardı? Çünkü o güne kadar çıkarılmış müfrezelerde hiç Medineli ensar bulunmuyordu. Bulunmuyordu çünkü Medine'ye karşı bir Mekke ordusu yürüsün istemiyordu Resulullah. O nedenle de sorunu Mekke ile Mekke'den çıkan muhacirler, yani Mekke asıllılar arasındaki bir problem olarak, lokal bir problem olarak tutmak istiyordu. Ama artık bu çerçevede tutulamayacak kadar iman davası oturmuştu. Ve iman davası artık yarımadayı da aşacak bir rüzgar yakalamak istiyordu. Onun için de ciddi bir dönüm noktası olacak kararlar arefesindeydi Müslümanlar. Resulullah tabii ki misyonunu iyi biliyordu. O getirdiği mesajın sadece Mekke ile, Medine ile, Necid ile, bölge ile, hatta yarımada ile sınırlı olmayan, bütün bir dünyaya hitap eden diriltici bir mesaj. İnsanlığı muhatap alan bir ilahi hitap olduğunu biliyordu. Bu bilinçle hareket ediyor. Ama onun etrafındaki insanların ufku henüz bunu kavrayacak çapta değildi. Onlar gelen mesajın yeryüzünde nasıl muhteşem bir inkılaba mayalık yapacağını henüz daha kavrayamıyorlardı. Onlar biraz da bireysel bir fedakarlık olarak görüyorlardı yaptıklarını. Ve tercihlerinin de bireysel kurtuluşları için yapılabilecek bir ahlaki tercih olduğunu sanıyorlardı. Onun bundan öte gelen mesajın yeryüzüne meydan okuyan bir siyasal duruş olduğunu henüz kavrayacak noktada değillerdi. Fakat peygamber bunu çok iyi kavruyordu. Tabii ki peygamberin etrafındaki bir avuç seçkin insan da bunu kavruyordu. İşte Mekke'nin Medine'ye harp açma, savaş açma ihtimali gündeme gelince bir takım insanlar böyle bir ihtimalin çok büyük bir tehlike olduğunu, onun için böyle bir operasyona girişilmemesi gerektiğini düşündüler. Çünkü zayıfız diyorlardı. Sayımız sınırlı, Mekke'nin karşısında duramayız diyorlardı. Doğru, sayıları sınırlıydı, silahları sınırlıydı, güçleri sınırlıydı. Ama bir tek şeyi hesap etmiyorlardı. İmanın en büyük imkanı oldu. Ve Resulullah onu hesap ediyordu. Etrafındaki o güzide terbiyesinden geçmiş olan bir avuç seçkin insan da hesap ediyordu. Özellikle Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in direnmesi sonucunda savaş ihtimalini de göze alarak Medine'den çıkma kararı alındı. Fakat ilginç olan bir şey var. O güne kadar Resulullah mutad olan tavrı dışında bir şey yaptı. Kervanın üzerine yürüyeceği haberini daha haftalar öncesinden piyasaya yaydı. Oysa ki ne hicret günü hicret haberini duyurmuştu, ne hicretin istikametini duyurmuştu ve daha sonraki savaşları duyurmuştu. Mesela Mekke üzerine yürüneceğinden hiç kimsenin haberi yoktu. Resulullah'ın ömrü boyunca böyle gizli bir strateji takip etme seni hatırlayınca biz burada çok farklı bir taktik güttüğünü görüyoruz. Yani Resulullah'ın asıl amacının kervan üzerine yürümek falan olmadığını anlıyoruz. Aslında Mekkelileri yuvasından çıkarmak istiyordu. Yani bir hak batıl mücadelesinin gongunu vuruyordu. Bunun farkındaydı. Ama kervanı bahane etmek istiyordu. Ki bu Resulullah'ın bu duygusunu biz bu surenin 5 ve 6. ayetlerinden açıkça anlıyoruz. Açıkça. Onun için burada şu gündeme geliyor. Elimizdeki hiçbir siyer kaynağı Resulullah'ın böyle, başlangıçta böyle bir niyetinin olabileceği hakkında en ufak bir ihtimale bile yer vermiyor. O halde bir ilkeyi daha çıkarmamız gerekiyor. Mevcut siyer kaynakları Kur'an esas alınarak yeniden dizayn edilmeli. Yeniden eleştirilmeli. Kur'an Bedir Savaşı'nı bize bizzat içinden naklediyor. O gün inmiş metinler bunlar. Elimizdeki hiçbir siyer kaynağı bu kadar hadise gününe ve yerine yakın olamaz. Yani işi karşılaştırmalı ve kritik, metin kritiği açısından ele alsak dahi öyle. Kaldı ki Kur'an'ın kaynağı açısından ele aldığımızda zaten bir problem yok. Onun için Resulullah daha çıkarken böyle bir ihtimali biliyor ve eğer böyle bir ihtimal belirirse Resulullah'ın gayesi imanın önünü açmak olduğu için İslam'la insan arasındaki engeli kaldıracak bir savaş olacaktı. Ganimet değil. Çıktı İslam ordusu ve Mekkelilerin çıktığı haber alındı. Bence Mekkeliler Medine ordusundan daha önce yola çıkmıştı. Çünkü Bedir yaklaşık Medine'ye 100 mil uzaklıkta bir mesafe. Medine-Mekke arası yaklaşık 300 mil olduğu düşünülürse bu durumda Mekkelilerin daha önce çıkmış olması daha akla yatkın gözüküyor. O halde eğer bu kanaatimiz doğru ise Medine'den Resulullah çıkmadan Mekke ordusunun çıktığı haberini almış olması gerekiyor. En azından çıktıktan hemen sonra almış olmalı. Bedir yakınlarında iki ordu karşılaştı. Mekke ordusu 1000 kişiden oluşuyordu. 700 deve, 100 at ve tamamı zırhlı 1000 insan, 1000'e yakın insan. Peki bunun karşısında Medine ordusu nasıldı? Topu topu 300 yoksul insan. Bir tarafta 700 savaş hayvanı varken, beri tarafta sadece 70 deve, bir tarafta 100 at varken, beri tarafta sadece 1 ya da 2 at var. Yani rakamların iflas ettiği bir savaşla karşı karşıyayız. Hiçbir savaş kuramının kurtaramadığı, hiçbir matematiksel yöntemle içinden çıkamayacağımız bir orantısızlık. Bir dengesizlik. İşte böyle bir şart içerisinde Mekke ordusu geldi ve Bedir'de en müsait yeri tuttu. Hatta suları tutmuştu Taberi'nin verdiği bilgiye göre. Onun için de Müslümanlar bayağı telaşlandılar. Çünkü susuz kalma endişeleri vardı. İşte o andan itibaren Allah'ın yardımlarını, ardı ardına yardımlarını, hem maddi hem manevi yardımlarını gördüler. Yardımla kuşandılar, imanla kuşandılar. İmanı imkana dönüştürdüler ve bir avuç inanmış insan tıpkı Bakara suresinde Talut ve Calut kıssasında haber verildiği gibi kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kefireten biiznillah. Nice az topluluk vardır ki inanmış, sürüleri, yığınları, kalabalıkları ezip geçmiştir, yenmiştir onları. İşte bu müjde, geçmişte yaşanmış olan bu müjde yeryüzünde bir kez daha hem de muhteşem bir örneğiyle yaşanıyor ve Bedir, Bedir toprakları yeryüzünün görüp görebileceği en büyük iman hamlesine şahitlik yapıyordu. Ve savaş sonunda Mekke müşrik ordusu yerle bir oluyor ve iman yepyeni bir ufka kavuşuyordu. O gün orada yeryüzünün bahtı değişiyordu. O gün orada yarımadanın tarihinde görüp göreceği en büyük iman inkılabı gerçekleşiyordu. O gün orada bir avuç insan tarihe bir destan yazıyordu. İşte o gün orada iman güneşinin önündeki yarasalar çekiliyordu. İmanla insan arasına gerilmiş olan en katı engel kalkıyordu. Artık iman insanla, tohum toprakla buluşacak ve iman meyveye duracaktı. Bedir bunun adıydı. İşte bu süreçte nazil oldu Enfal suresi. Enfal suresi Bedir sürecinde nazil olması hasebiyle konu olarak şu başlıklar altında inceleyebiliriz bu sureyi. Yevmül Furkan diyor Enfal, Bedir için. Hakkın batıldan ayrıldığı gün. Tam da yeryüzünün bu görüp görebileceği en büyük, muhteşem inkılaplardan biri olan Bedir Savaşı'na verilebilecek isim. Hakkın batıldan ayrıldığı gün, seçildiği gün, Yevmül Furkan. Dolayısıyla surede konusunu hep bu çerçevede işleyecekti ki birinci çıkaracağımız ilke bu sureden savaş ahlakı. Savaş da bir ahlaka dayanır, kuralıdır. Yani savaş yapmak, birileriyle düşman olmak ahlaksız olmayı gerektirmiyor. Savaşsanız dahi bunun bir ahlaka, bir ilkeye dayanması gerekiyor. İman insanı düşmanına dahi bir ahlak götürmek zorunda. İkincisi, sebebe değil müsebbibe bakın mesajıydı bu surenin verdiği mesaj. Kazandığınız tüm başarı size ait değil. Onun için siz başarınızı Allah'a borçlu olduğunuzu unutmayın. Yani la havle ve la kuvvete illa billah, güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir ilkesini hayata dönüştürüyor. Aslında surenin söylemek istediği şuydu. Yücelmek istiyorsan güç kaynağını kendinde vehmetme. Çünkü yükselmek isteyen hiçbir şey içindeki bir şeye değil dışındaki bir şeye yaslanmak ve oraya basarak yükselmek durumundadır. Ey insan, sen mutlaka bir destek noktasına sahip olmak durumundasın. Dışında bir destek noktası, dışında bir kaynak. Çünkü sen kendi kaynağın olamazsın. Yaratılmış olan hiçbir şey kendi gücünü kendisine borçlu değildir. Mutlaka gücünü dışındaki daha büyük bir güçten alır. İnsan, sen de gücünü Allah'tan alıyorsun. Onun şaheserisi. Yeryüzünü bile oynatmak isteseniz bir manivela gerekir. Manivela yerin dışında bir destek noktasına sahip olması gerekir. O destek noktası olursa ancak yeryüzünü bile oynatabilirsiniz. İşte o destek noktasıdır. İnsanın gücünü aldığı o yer. Onu unutma mesajı. Bir başka mesajı surenin, hak batıl savaşıdır tüm mücadele. Mal ve dünya, ikbal ve iktidar mücadelesi değil. Onun için adını doğru koyup, koyduğunuz bu ada yakışan bir mücadele sergilemezseniz, çok çok ucuz gitmiş olursunuz. Bir başka sureden çıkaracağımız ders, hayat tasavvurunuz, hayatınızın dayandığı tasavvur, şeytanın gör dediği yerden bakarsanız farklı görürsünüz. Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız farklı görürsünüz. İşte bu girişten ve özetten sonra şimdi sureye girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfal. Sana enfal hakkında soruyorlar ya da soracaklar. Enfal dedim, çevirmedim. Bunu genelde mealler ganimetler diye çeviriyorlar. Hayır, ganimet zaten Arapça. Ganaim. Ve o da gelecek. Arapça enfali nasıl ganimetler diye çevirebiliriz? O zaman bir fark yok mu? İhtilaful esma tedullu ala ihtilafil ma'na kuralı vardır Arap dilinde. İsimlerin farklılığı anlamın farklılığına delalet eder. Ganimetle enfal arasındaki fark nedir o halde? Kaldı ki aynı surede ganaim, ganimetler sözcüğü kullanılıyor. 41. ayetten itibaren. Neden 41. ayetten itibaren kullanılan ganaim burada kullanılmıyor? Bu soru çok önemli. Allah'ın enfal sözcüğüyle, Kur'an'ın enfal sözcüğüyle bize vermek istediği, ilk muhataplarına ve tüm muhataplarına vermek istediği ahlaki bir ders var da ondan. Çünkü enfal kişinin alacak olduğundan fazlasını alması, yani hak ettiğinden fazla aldığı şey ya da verirken vermekle yükümlü olduğu şeyden fazlasını vermesidir. Onun için nafile namaz diyoruz. Farz olmayan tüm ibadetlere nafile adını veriyoruz. Neden? Yapmakla yükümlü olduğumuzdan fazlası da onun için. Ancak verecek olan bir kimsenin vereceği fazlalıkla alacak olan bir kimsenin ve aldığı fazlalık arasında bir fark var. Veren için fazla vermek bahşiştir, lütuftur, ikramdır. İşte enfal budur. Allah'ın bahşişi, lütfu. Yani ganimet kelimesiyle gelmeyip de enfal sözcüğünün kullanılması ahlaki kaynağına dikkat çekiliyor. Yani ganimet salt elinize düşmüş bir savaş geliri değildir. Unutmayın, Bedir'in size getirdikleri Allah'ın size bir bahşişidir. Bir lütfudur, bir nimetidir. Onun için bir şeyi siz alırken bunu beleş aldım diye düşünürseniz hiç teşekkür etmezsiniz. Ama bunu bana hediye etti falanca, bunu bana ikram etti diye düşünürseniz, ikram edenin size iyilik yaptığını peşinen bilmiş ve ona karşı bir teşekkür borcunuz olduğunu bilmiş olursunuz. İşte ganaimle enfal arasındaki fark budur. Onun için de burada Allah'ın bir lütfu, bir ihsanı olduğu peşinen söylenmiş oluyor. Enfal sözcüğü kullanılmakla. قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ De ki, bütün savaş gelirleri, ganimetler, bütün Allah'ın savaşta bahşettiği nimetler Allah'a ve elçisine aittir. Nedir bu? Allah'a ve elçisine. Savaş gelirlerini Allah ne yapacak? Bu soru çok doğal bir soru. Elçisine nasıl ait? Biz biliyoruz ki Resulullah'ın tüm uygulamalarında ganimeti almış ve eşit miktarda paylaştırmıştır. O halde Allah'a ve elçisine ait olması ne demek? Bir, bu konudaki hükmü vermek Allah'a aittir. Uygulamak da peygambere aittir. İkincisi ve daha da önemlisi, Allah'a ve Resulüne ait demek kamu malı demek. Çünkü Allah adına kamuyu temsilen Resul'ün tasarrufunda demektir. Çünkü bu gibi tüm kamusal tasarruflarda hep Allah'a atıf yapılır Kur'an'da. Hep Allah'a atıf yapılır. Ve Kur'an'ın ilk ibaresi Bismillah. Son ibaresi ennas'tır. Allah ve insanlar, insanlık. Onun içinde kamu hakkını Allah garantiye alır. Adeta kamunun velisi benim. Kamunun hakkını gasp eden benim hakkımı gasp etmiş olur. Mesajı vardır aynı zamanda. O nedenle savaş hukukunun oluşturulması ve elde edilen ganimetler hakkındaki hüküm Allah'a ve Resulullah'a, özellikle uygulama Resulullah'a aittir deniliyor. فَاتَّقُ اللّٰهَ وَاَصْلِهُ ذَاتَ بَيْنِكُمْ Şu halde Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve aranızdaki ilişkiyi düzgün tutun. Ve atiullaha ve rasulehu in kuntum mu'minin. Bir de Allah'a ve elçisine kulak verin. Tabii ki gerçekten inanıyorsanız eğer. Burada çok ilginç bir şey söylüyor. Ayet bu cümleyle bitti. Düzgün tutun diyor eğer öyleyse. Allah ve Resulüne aitse Allah'a karşı sorumluluğunuzu takının ve aranızdaki ilişkiyi düzeltin. Bir şeyler var. Olan bir şeyler var. Ayetin ekseni burası. Bel kemiği burası. Onun için ayetin ayakları burada. Yukarıdan aşağı bunun için indiriyor. Nedir bu olan şeyler? Ey müminler! Can sınavını verdiniz, mal sınavında sınıfta kalmayın diyor. Hedefi saptırmayın diyor. Ey müminler, Bedir Savaşı'nı kaybetmekten daha zor, kazanmaktan daha zordur yürekteki savaşı kazanmak. Düşmanınızı yendiniz ama içinizdeki ayartıcı duygulara yenilmeyin. Çünkü ganimetler, savaş gelirleri, büyük bir servet birdenbire bu insanların önüne çıkınca bazılarının yüreği titremeye başlıyor. Kaymaya başlıyor. Can sınavını verenler mal sınavında sınıfta kalacak gibi duruyorlar. En azından bir kısmı. İşte burada ve bu öyle şeylere yol açıyor ki artık bir süre önce birbirlerinin omuzuna yaslanarak yeryüzüne karşı iman savaşı veren insanlardan bazıları Dünyalıklar gözlerinin önüne gelmeye başlayınca birbirlerinin omuzlarından ayrılıp birbirleriyle kavga etmeye kadar varabiliyorlar. İşte burada şiddetli bir hitapla, uyarıyla müminler uyarılıyor. وَاِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Gerçek müminler şu kimselerdir ki Allah hatırlatıldığı zaman kalpleri ürperiverir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا Kendilerine onun ayetleri okunduğu zaman imanları güçlenir, imanları artar. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve hep sadece Rablerine güvenirler. Hep ona yaslanırlar. Tutamak, sığınak olarak onu bilir. Bu ayet, insanın içini çamaşır gibi sıkan bu ayet. Müminler ancak şu kimselerdir diyen ve o kimseleri tanımlayan. اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُ Allah'ın adı yanlarında anıldığı zaman, Allah hatırlatıldığı zaman yürekleri titrer denilen kimseler. Ki bana hemen Ömer'i hatırlatıyor. Allah'tan kork ya Ömer diyor sıradan biri. Halife. Batı Avrupa büyüklüğünde bir toprağın halifesi o adam bunu söylerken Ömer. Rengi atıyor. Başlıyor hıçkırmaya. Yığılır gibi çöküyor oraya. Ömer de kim ki Allah'tan kork. Ömer de kim ki Allah'tan korkmaz? Allah hatırlatıldığında, Allah şöyle buyuruyor denildiğinde, orada çivi gibi duranlar, bir adım daha atmayanlar. Allah'tan kork denildiğinde, orada donup kalanlar, eli ayağı tutulanlar, ben Allah'tan korkarım diyenler ki unut. Şeytan bile bunu dedi. Kur'an'ın şahitliğiyle sabit. İnni ehafullah. Kur'an naklediyor bize bu cümleyi. Şeytanın ağzından. Ben Allah'tan korkarım. O halde Allah hatırlatıldığında hala tınmayanlar şeytanın bile yanına yaklaşırken besmele çektiği şeytandan beter adamlardır demek lazım. İşte buradaki bu ayet yüreklerdeki Bedir nasıl kazanılır sorusunun cevabı olan ayettir. Yürekteki Bedir savaşını kazananlar nasıl olurlar sorusunun cevabıdır. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Cevap vermeye devam ediyor. Yürekteki Bedri kazananlar nasıl olur sorusuna cevaba devam ediyor Kur'an. Onlar salatı ikame ederler. Namazı kılarlar diye çevirmedim. Daha üst bir amacı var. Salatı İkame ederler. Çünkü namaz esas duruşun sembolüdür. Namazı tabii ki kılarlar. Ama namazı daha büyük bir amacı gerçekleştirmek için kılarlar. Nedir o? Allah'a karşı esas duruşlarını bulmak için. Allah'a desteklerini ayaklandırır. Var güçleriyle hakikate verirler desteklerini. Hakikati ayağa kaldırırlar. Ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan cömertçe sarf ederler. Yani hem iç dünyalarında dik dururlar, esas duruşlarını bozmazlar, hem de dış dünyalarında sahip oldukları mal, melal, dünyalık, servet, nimet onlar üzerinde Rablerinin, insanlığın hakkı varsa onu verirler ve paylaşmayı öğrenirler. Ulaike humul mu'minune hakka. İşte onlardır hakkıyla iman edenler. İşte onlardır hakikaten iman edenler. İman etmenin gerçeğini yakalayanlar. Bu çok önemli. İman etmek var, bir de hakkıyla iman etmek. Humul mu'minune hakka. İman eden çok insan var ama hakkıyla, imanın hakkını veren bunlar içerisinden yüzde kaçtır? İşte onu söylüyor. Hakkıyla iman. Lehum deracatun inde rabbihim ve mağfiratun ve rizkun kerim. Rableri katında saygınlığı olan rütbeler, esaslı bir onur, şeref vardır. Dahası da var. Nedir o? Sınırsız bir bağış ve görkemli bir rızık onları bekler. Rızkun kerim. Razi çok ilginç. Rızkun kerimi imanın insana verdiği bitimsiz iç huzur olarak tefsir etmiş. Gerçekten çok değerli bir yaklaşım. İman insana öyle bir rızık verir ki, insanın sahip olabileceği, yiyip tüketeceği rızıklara benzemez o. Çünkü tüm maddi rızıklar tükenebilir. Harcadıkça tükenir onlar. Ama imanın insana verdiği iç huzur, o dağ gibi bir onur, o sen bir dağsın dedirten o onur harcadıkça çoğalır. Öyle bir muhabbet doğar ki imandan, insanlığı kuşatır ve sahibini evrensel insan yapar. Sen evrende değil, evren sende olur. Büyürsün. Büyürsün, büyürsün. İçinde siyah ve beyaz, doğulu ve batılı, Asyalı ve Afrikalı milyonlar taşımaya başlarsın. Kardeşlerin olur. Bir ucunla cennete ulaşırsın. Bir ucunla Adem'e dayanırsın. Bir ucunla kıyamete kadar gelecek tüm iman insanlarına ulaşırsın. Evrensel olursun. İşte imanın insana verdiği en büyük rızık. Harcadıkça çoğalan, verdikçe büyüyen ve bitimsiz bir sermayeye dönüşen imkan budur. Bu ayet imanın en büyük imkan olduğuna dikkat çeker. Ve birebir indiği ortama ilişkin ayaklarına baktığımızda ayetin şunu görürüz. Ey o küçük ganimetlere, Bedir'in getirdiği küçük mallara göz dikenler, siz büyüğünü kaçırıyorsunuz. Oysa ki o bir promosyon, tırnak içinde. Büyüğüne göz dikin, Bedir'in getirdiği küçük bir promosyon. Zaten sizin. Neden promosyona bakıp da asıl büyük serveti kaçırıyorsunuz? Bu çok önemli. Zaten onu elde edemezseniz o da geçmez hele. Bu böyledir. Kema ahrajaka rabbuka min beytika bil hakki ve inne ferîkan minel mu'minîne lekârihûn. Tıpkı Rabbin seni hakikat yoluna savaşmak için evinden çıkardığında inananlardan buna karşı çıkanlar nasıl hoşlanmadılarsa, devam ediyor cümle, yucadilûneke fil hakkı ba'demâ tebeyyeneke ennemâ yusâkûne ilel mevti ve hum yanzurûn. Gerçek ortaya çıktıktan sonra da sanki sen onları göz göre göre ölüme sürüklüyormuşsun gibi seninle tartışmaktan geri durmadılar. Evet, tarihi bir hakikate değiniyor. Surenin girişinde Bedir Savaşı öncesinde yapılan istişareler sırasında neler geçtiğini anlatırken işte bu ayetlere atıf yapmıştım. Aslında bu ayetler elimizdeki tüm siyer kitaplarının Bedre ilişkin notlarının yeniden gözden geçirilmesini bize söylüyor. Bu ayetler sır veriyor. O günün tarihine ışık tutuyor. Neler yaşanmış o gün? Demek ki daha Resulullah evinden çıkarken, Medine'den çıkarken zihninde Allah'ın gör dediği yerden bakarak gördüğü bir hedef var. Ama belirgin değil. Zaten değil. Çünkü ganimet değil zaten sorun. Ebu Süfyan'ın kervanı geliyor. Kervana doğru bir operasyon yapılacağı haberini peygamber zaten haftalar önceden yaymış. Resulullah'ın savaş stiline aykırı bu. Bir ömür boyu hep operasyonları gizlemiştir Resulullah. Ama orada çok farklı davranıyor. Demek ki maksadı farklı. Allah'ın gör dediği yerden bakıyor. Ve Mekkeliler ordu topluyorlar. Fakat ganimet sahil yolunu takip edip kurtuluyor. Zaten ganimetin peşinde değil Resul. Ganimet kurtulunca Mekkeliler de döner mi acaba? Bu bir ihtimal. Savaşmayabilirler. Gelmeyebilirler. Ganimeti kurtarmak için yola çıkmış olabilirler ki zaten Ebu Cehil'le ganimeti kurtarmak için yola çıkanlar arasında yolda gelinceye kadar bir kavga var. Ebu Cehil de küfründe samimi. O küfrünü savunuyor ve diyor ki bir duası var onun. Hak kiminse Allah ona yardım etsin. Ama hak biziz diyor. Öyle ilginç bir bakış açısı var. Tüm kaynakların bize verdiği malumat bu. En sonunda da ölmezden önce zaten kim yendi diyor. Hak kimin diye soruyor sorarken bu soruyu. Evet, hak ortaya çıkıyor. Câel hak ve zehekel batıl. Hak geldi ve batıl yok oluyor. Onun için böyle bir ihtimal var. Bu sebeple 5. ayet çok kesin konuşmuyor. Fakat 6. ayet çok kesin bir biçimde ba'deme tebeyyene diyor. İyice ortaya çıktıktan sonra gerçek. Bu gerçek ne ortaya çıkan gerçek? Artık Mekkeliler savaş için ordu çıkardılar ve bu orduya karşı ya Müslümanlar savaşacaklar ya savaşmayacaklar. İşte bu gerçek. Aklı ganimette olanlar kervanın vurulmasını istiyorlardı. Aman kervana gidelim diyorlardı. Resulullah'ı ona yönlendirmek istiyorlardı. Kolay ve karlı olanı en ucuza kapatmak istiyorlardı. Ama hayatın yasasını, Allah'ın yasasını bilenler değerli şeylere bedel ödenerek ulaşacağını biliyordu. Onun için de bedel ödeme yanlısıydı. Ve küçük olan uğruna savaşmaktansa ya da mal uğruna çıkmaktansa iman uğruna çıkmayı daha önemli buluyordu ki doğal olan da buydu. Onun için bu ayetlerde ifade edilen o tarihi gerçek iki bakış açısını veriyor. Bir dünyevi bakış açısı, bir de ulvi bakış açısı. Yüce değerler uğruna mücadele etmek, mal uğruna mücadele etmek. İki ayrı bakış açısı. Bu bakış açılarını ayetleri devam ettikçe göreceğiz. Ve iz ya'idukumullahu ihdet taifeteyni enneha lekum. Hani Allah iki topluluktan birinin sizin elinize geçeceğine ilişkin vaatte bulunmuştu. Ve teveddûne enne gayra zâti şevketi tekûnu lekum. Sizse korumasız olanın elinize düşmesini istiyordunuz. İki bakış açısı dedim ya. Bir Allah'ın gör dediği yer. Ne istiyordu Allah? İki topluluktan birinin sizin elinize geçeceğine ilişkin vaatte bulunmuştu zaten. Böyle bir vaat peşinen bir ödül demekti. Peki neden iki topluluktan biri de kesin olarak biri değil? İşte imtihan burada. İki topluluktan biri ama siz hangisini tercih edeceksiniz? İşte irade burada gündeme geliyor. Tercihinizi hangisinden yana kullanacaksınız? Ganimet mi yoksa imanla insanın arasındaki engeli kaldırmak? Bu çok önemli. O sebeple ama burada hemen diyor ki وَتَوَدُّونَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ. Sizse korumasız olanın elinize düşmesini istiyordunuz. Yani tercihiniz o oldu. Fakat ve يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْتَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Allah sizin gibi istemiyordu. Onun isteği farklıydı. Ya o ne istiyordu? Allah'ın muradı vaadine uygun olarak hakkı gerçekleştirmek ve küfürde direnenlerin kökünü kurutmaktı, kazmaktı. Onun için Allah önünüze iki seçenek sundu. Çünkü Allah kadar insan iradesine hürmetkar hiçbir zat yoktur. En çok insan iradesine hürmet eden Allah'tır. Yarattığı iradeye kendisi hürmet etmektedir. Onun içindir ki insanın önüne seçenek sunulur. Ya kervan ya savaş. Savaşa girerseniz onu kazanacaksınız. Kervana giderseniz onu alacaksınız. Fakat benim muradım kervan değil. İşte kader anlayışının sırrı burada. Sırrı burada. Kader anlayışını bu ayetlere bakıp tasih etmek lazım. Bu yamuk kader inancını. Benim muradım şu. Benim gör dediğim yer şu. Oradan bakarsanız muradımı anlarsınız. Ben yeryüzünde küfrün arkasını kesmek, imanla insanı buluşturmak istiyorum. O. Tabii ki bu iki bakış açısı aslında iki farklı hayat tasavvuru. İki farklı hayat tasavvuru. Bir taraf kar ve zarara farklı anlam yüklüyor, öbür taraf farklı. Allah'ın kara yüklediği anlamla ganimetçilerin kara yüklediği anlam farklı. Ganimete bakanlar karı onda görüyorlar. Oysa Allah'ın gör dediği yerden bakanlar en büyük ganimetin cennet olduğu. Dahası insanın kendisiyle barışık bir hayat olduğunu görüyorlar. Ebedi mutluluk olarak görüyorlar. Hiçbir ganimetin ebedi mutluluk getirmeyeceğini görüyorlar. Hatta ganimetler daima savaş getirmiştir. Çarpışma ve çatışma getirmiştir. Ve birinci ayette de bu söyleniyor. Omuz omuza savaşanlar ortaya ganimetler yığılınca karşı karşıya durabiliyorlar. Onun için hangisi daha değerli? Burada iki lügat var. Ya da aynı sözcüklere ayrı ayrı anlamlar veren iki zihniyet var, bakış açısı. Güç nedir? Ganimete göz koyanlar için güç, para, iktidar, silah. Ama Allah'ın gördüğü yerden bakanlar için göç, iman. Buyur. İki ayrı hayat tasavvuru. Aslında bu ayetler bize böyle bir ayrım yapmamızı da alttan alta bunun şuurunu veriyor. Ve bu ayette ifade edilen hakikat 8 yıl geçmeden tüm yarımada imana teslim oluyor. İşte bir mucize olarak önümüze çıkıyor. Kökünü kesmek. 1421 yıldan beri daha yarımadada bir daha putperestlik görülmeyecektir. Bu nasıl bir kesiştir? Bu nasıl bir kök kesmedir? Düşünün. Evet. Bu bir mucizedir aynı zamanda. Kur'an'ın mucizesi. لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْتِلَ الْبَاطِلِ Ki hakkın hak olduğu, batılın da sahte ve yalan olduğu ortaya çıksın. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ Tabii ki suça gömülüp gidenler istemese de. Aslında ben buradaki neden وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ değil de mücrimun geldi sorusuna, buradaki mücrimler sadece imanın karşısında savaşanlar değil, aynı zamanda gözü ganimette olanlar da bunun içindedir gibime geliyor. Onlar da suça iştirak edenler çerçevesinde algılanıyor diye düşünüyorum. İz testegîthûne rabbekum. Hani Rabbinizden yardım dileniyordunuz? Festecâbe lekum. Enni mumiddukum bi elfin minel melâiketi murdifin. Bunun üzerine size şöyle icabet etmişti. Yardım çağrınıza şöyle cevap vermişti. Size birbirini izleyen 1000 melekle yardım edeceğim. Öyle. Yardım çağrısında haklılar. Bir yanda 1000, öbür yanda 300. Bir yanda 700 deve, bir yanda 70. Bir yanda 100 at, bir yanda 2. Rakamların iflas ettiği bir yerdeyiz. Güç dengesi yok. Güçler dengesinden söz edilemez. Ve peygamber hayatının en büyük, en zor gününde Bedir'de bir tümseyin tepesine çıkıyor. Bir avuç inanmış adama bakıyor. Bir de Mekke'nin azgınlarına. Maddi olarak değerlendirdiğinizde mümkün değil. Hiçbir matematiksel sonuç kurtarmıyor. Ellerini açıyor. Sevgili Nebi, yaşlı gözlerle, orada, tam o anda yaptığı bir dua var. İlahi diyor. İlahi, in tuhlik hâzihil isâbe, la tu'bet fil ard ebede. Ev len tu'bet, len tu'bede. Eğer şu iman erlerini helak ederse, onlara zafer ihsan etmezse, eğer onlar bu savaşı kaybederlerse, bu topraklarda bir daha senin adına ibadet edilmeyecek. Derdi bu. Endişesi bu. Kaygısı bu. Bunun için yalvarıyor. Devlet kuramayacağız diye değil. Medine'yi kurtaramayacağız diye değil. Yaşayamayacağız diye değil. Öleceğiz diye falan değil. Tüm derdi Allah'a kulluk. İnsanın imanla buluşması. Gerçek bir fetih. İnsanın ebedi mutluluk olan İslam'la buluşması. Kaygısı bu, aşkı bu peygamberin. Ve duası bu. Ve bunun üzerine size birbirini izleyen bin melekle yardım edeceğim demişti Allah. Yani bittim diyene yettim kulum demişti. Kulun gücünün bittiği yerde Allah'ın yardımı başlamıştı. İşte bu. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Nasıl anlayacağız bu bin melekle yardımı? Üzerinde tefsir mi yapalım? Uzun uzun düşünelim mi? Bir kısmımız işte akılcı yaklaşıp tevil edelim. Bir kısmımız yok, bin melek indi, savaştı, öldürdü, vurdu, kırdı mı diyelim? Bunlara şükür hiç meydan vermemiş Rabbimiz. Bu bin melekle yardımın nasıl anlaşılması gerektiğini tefsire ihtiyaç duymayacak şekilde açıkça buyurmuş. Okuyoruz. وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرًا وَلِتَتْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ. Çünkü Allah bunu yalnızca bir müjde olsun için, bu vesileyle içiniz ferahlayıp moraliniz yükselsin için yaptı. İşte yardım bu. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Neden? Aman yanlış yerlere çekmeyin, yanlış anlamayın. Yardım başkasından değil, yalnızca Allah katındandır. Budur. İşte burada. Nasıl yardım etti? Melekler ya da melekeler. Birer kuvve-i nefs aracı değil mi bunlar? Kuvve-i nefs, insana güç veren melekler ya da melekeler, adına ne derseniz. Ama Allah yardım edecekse eğer, insanın içindeki potansiyeli kinetize ediverir. Bunun en basit anlaşılması için örneği şudur. İnsan olağanüstü bir korku anında, insan eli 100 kilo kaldıracaksa 100 gramı kaldıramaz. Kalemi tutamaz, iğne topluyu tutamaz. Ama eğer o el gücünü kastan alıyorsa, standart olarak kaldırma gücü her zaman olması lazım. Neden bir düğmeyi dahi tutamaz hale geliyor? Korkunca. Gücünü kaybediyor. Demek ki elin gücü, güç kaynağı kas değildir. Kas sadece araçtır. Gücü aktaran bir aktarma organıdır. Daha arka planda bir güç kaynağı vardır. O kaynaktan eğer talimat gelmezse, komut gelmezse, 50 kiloyu kaldırabilen el 5 gramı kaldıramıyor. Tutamıyor. Bir kalemi tutamıyor. Birçoklarının başına gelmiş dahi olabilir. Ama tam tersi, eğer olağanüstü bir direnç gösterir, insan inanır ve zor durumda kaldığında tüm gücünü o bölgeye verirse, normalde 20-30 kilo kaldırabilen bir el 200 kiloyu kaldırabiliyor. Çanakkale'de Seyit Çavuş'un 300 kiloluk mermiyi tek başına omuzlayıp kızağa sürdüğü gibi. Bir efsane değil, bir gerçek. Nasıl olabilir sorusu işte böyle cevaplanır. Demek ki gücün kaynağı kas değil. İşte orada Rabbimiz böyle yardım ve yardım ettiğini buyuruyor açıkça. İnna Allahu azizun hakim. Elbette Allah her şeye hakim Yani her şeye hakim, her işinde hakimdir diye çevireyim. Her şeye hakim, aziz odur, her şeyden yüce, her şeye otorite eden. Hakimdir, her şeyi hikmetle yapandır. İz yugashikumun nuase emaneten minhu ve yunezzilu aleykum minessemai ma'a. Hani o zaman onun inayetinden bir güvence olarak sizi bir iç sükunetinin çepeçevre kuşatmasını sağlamış ve üzerinize gökten yağmur indirmişti. İşte Allah'ın yardımı yine açıklanıyor, devam ediyor. Tefsire hiç gerek olmaksızın Allah nasıl yardım etmişti? Onun inayetinden bir güvence, emaneten diyor, güvence. Buradaki nüaz kelimesi kendine güven duygusu anlamına gelir lügatta. İmanın verdiği iç güven ve kuvvet. İşte iman en büyük imkandır derken bunu kastediyorum, tam da bunu. İman nasıl imkan olur? İman insanda böyle bir güce dönüşür. Eğer doğru istihdam edilir, iman bir imkan olarak kullanılırsa. Üzerinize gökten yağmur indirmişti. لِيُطَحِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ Ki onunla sizi temizlesin, şeytanın kirinden sizi arındırsın. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ Yüreklerinizi güçlendirip ayaklarınızı bu sayede sabit kılsın diye. Bu maddi ve manevi yardım sana hem maddi arınmayı hem de manevi arınmayı getirmişti. İç yıkaması olmuştu, bir iç yıkama yağlaması. İçlerine gönderdiği o güvence kalplerinde öyle bir efilti estirmişti ki bahar açmıştı içlerinde adeta. Ve İçlerine dolan bu iman rahmeti dışlarında yağmura da dönüşmüştü. Bu yağmur üç şey yapmıştı. Bir, gönüllerini ferahlatmıştı. İki, susuzluktan korkuyorlardı. Muhtemelen Taberi'nin rivayetine göre önceden gelip kuyuları tutan müşriklere karşı susuz kalmaktan korkuyorlardı. Kablarını doldurdular. Bir başka şey ise kendileri yüksekte duruyorlardı. Müşrikler, Mekkeliler ise daha aşağıda duruyorlardı. Yüksekte durdukları için durdukları yer, zemin çok yumuşaktı. O zemini sertleştirdi yağmur. Ama aşağıda duran müşriklerin zeminini de çamur etti. Dolayısıyla hem maddi hem manevi Allah böyle yardım ediyordu. Yani Allah mahlukatını kullanarak, yarattığı eşyayı kullanarak, onlara verdiği yasaları çerçevesinde, o yasaları harekete geçirerek yardım ediyordu. Evet. İz yuhi rabbuke ilel melaike. Hani o zaman Rabbin meleklere vahyetti. Enni me'akum fethabbitullezine amenu. Elbet ben de sizinle beraberim. O halde inananlara direnç ve moral verin diye vahyetti. فَثَبِّتُ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا Açık. Melekler indiler, kılıçlarını çektiler, kafirlerin boynuna vurdular diye Kur'an'da hiçbir ayetle karşılaşamazsınız. Burada işte Rabbimizin yaptığı yardım, onlara direnç ve moral vermeleri. İman gücünü potansiyel halden kinetik hale getirmeleri. Seulqi fi kulubillezine keferur ru'b. Ben küfürde direnenlerin yüreklerine korku salacağım. İşte bir yardım daha. size cesaret biçiminde iman. İman sizde cesarete dönüşürken karşıda küfür korkuya dönüşüyor. Fadribu fevkal a'naqi vadribu minhum kulle benan. Çok ilginç. Haydi vurun boyunlarının üstüne. Haydi kopartın onların silah tutan tüm parmakları. Açık. Tefsire ihtiyaç yok. ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ. Bu onların Allah ve elçisine karşı konuşlanmaları yüzünden idi. وَمَنْ يُشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ. Ve kim, her kim Allah'a ve Resulüne karşı konuşlanırsa iyi bilsin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Mücadelenin özüne bir atıf var bu ayette. Özüne. Kime karşı konuşlandınız, kimin yanında konuşlandınız? Hakka karşı batılın yanında mı, batıla karşı hakkın yanında mı? Aslında tüm problem bu. Tüm mücadelenin temeli bu. Ve asla bir atıftır bu ayet. İnsan niçin yaşar? Niçin mücadele eder? Niçin ölür sorularının temeli bu. Burada Allah insana bir yaşam merkezi, bir yaşam odağı çiziyor. Tespit ediyor. Yani istikamet açısı bu. Bu bir çapul. Bu bir ganimet. Bu bir siyasal iktidar. Bu bir toprak kavgası değildir demek istiyor bu ayet. Olmamalıdır. Bunlar için Allah'tan yardım ummak yerine Allah'ın insan için mutluluk demeye gelen İslam'ı uğruna bu mücadeleyi verin diyor. Onlar promosyon olarak gelir dercesine. İnsanla İslam arasındaki engeli kaldırın. Çünkü İslam mutluluğun öbür adı. Felaket. İnsan İslamsız, İslam da insansız kaldığında başlar demek istiyor. O halde insanı İslam'a, İslam'ı insana taşıyın. Arasındaki engelleri kaldırın. Bu işte bir aşk taarruzudur demeye getiriyor. Zalikum fezuku. Bu sizin için ey inkarcılar. Haydi tadın onu. Ve enne lil kafirine azaben nar. Bir de inkarda sonuna kadar direnenler için ahirette ateş azabı. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler. İzâ legîtumullezine keferû zahfen felâ tüvellûhumul edbâr. Savaşta, inkarda direnenlerin kalabalık ordusuyla karşılaştığınızda sakın ardınızı dönüp kaçmayın. İman mücadelesinde firara yelten. Allah ordusuna yazıldıktan sonra firar etmeyin. Komutanı peygamber olan bir ordunun firarisi olmak gibi bir cinayet işlemeyin. وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلَى فِيَةٍ. Nitekim o gün taktik gereği olmaksızın ya da diğer bir birliğe katılma amacı taşımaksızın kim ardına dönüp kaçarsa fekat ba'a bi gadabin minallahi ve ma'vahu cehennem, kesinlikle o Allah'ın gazabına muhatap olacak ve meskeni de cehennem olacaktır. Ve bi'sel masir, o ne berbat bir ikametgahtır. Felem taktuluhum velakin Allah katalahum. Hem onları siz öldürmediniz. Fakat onları asıl öldüren Allah'tır. Ne demek? Bu ne demek değerli dostlar? Bu ayeti nasıl anlayacağız? Herhalde haşa Allah kılıcı çekti. Bedir'de savaştı şeklinde kesinlikle anlamayacağız. Bu kesin. Bu ayetleri somut bir olaya dayandıran rivayetler de var. Mesela ayetin devamını okursam daha kolay anlaşır. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Attığın zamanda sen değildin atan ve fakat atan Allah'tı. Resulullah'ın eline bir avuç toprak alıp saçtığı şeklindeki birçok rivayet görürüz. Fakat rivayet tekniği açısından İbn Kesir'in de sarahatla ifade ettiği gibi problemli bunlar. Aslında bu ayetler çok da geniş, çok daha genel, çok daha uzun bir ufuk açıyor önümüze. Ve bu ayetlerin söylediği şeyler, sebeb-i nüzul rivayetlerinin tartışılabilir nakilleriyle sınırlanamayacak kadar büyük. Nedir o? La havle ve la kuvvete illa billah. Güç ve kuvvet yalnızca Allah'a aittir. Sözünü doğruluyor, tasdik ediyor, açımlıyor bunlar. Ey insan, Allah'tan bağımsız kendine bir alan seçmeye kalkma. Allah'tan bağımsız bir başarı yorumlama. Allah'tan bağımsız ayakta duracağını sanma. Allahsız bir hayat tasavvur etmeye kalkma diyor. Budur aslında burada söylenen. Sen değildin atan, Allah attı. Siz öldürmediniz onları, Allah öldürdü. İfadesini, cümlelerini daha güzel nasıl anlayabiliriz? Budur. Kendine yontma. Kendine değil, Allah'a pay çıkar. Unutma, Allahsız bir hayat düşünemezsin. Allahsız bir başarı tasarlayamazsın. Allahsız bir mutluluk planlayamazsın. Onun için sebebe değil, müsebbibe bak. Kasına teşekkür et. Kasa enerjiyi gönderene teşekkür et. Su tası değildir senin dudağına suyu veren. Unutma, o tas sadece kaynağından su aldı getirdi sana. Aracı amaçlaştırdığın gün amacı araçlaştırırsın. Kaynağı gör. Teşekkürünü doğru yere yönelt. Yoksa yolcu değil, yolu han kabul eden bir hancıya dönersin. Öyle yaparsan eğer ömür boyu menzile varamaz. Yola yatar, gelene geçene çelme atar, yol üzerine nutuk atarsın ve yol alamaz. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا. Zira o, inananların sonucunu kendi katından takdir ettiği güzel bir sınava tabi tuttu. Evet. Bela en hasene. Sonucunu kendi katından güzel takdir ettiği bir sınav. İnna Allahe semiyon alim. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Zalikum. Hatırlayın 14. ayeti. Aynen o da böyleydi. Böyle başlamıştı. Burada ise hitap değişik. Muhatap değişik. Bu da sizin için ey inananlar. 14. ayette kafirlere idi. Burada müminlere. Ve ennallâhe muhinu keydil kafirin. İşte Allah inkarda direnenlerin tuzağını böyle boşa çıkarır. İn testeftihu fekad câekumul fetih. Siz ey fetih isteyenler, işte fetih ayağınıza gelmiştir. Çok ilginç bir ayet. Tefsir tarihinde bir problemdir bu ayet. Bu ayetin muhatabı kimdir? Bu ayet kime hitap ediyor? Sorusu tefsir tarihinin en ciddi sorularından biridir. İki kesim olabilir. Bir müminler, bir de müşrikler. Müfessirlerin yarısı müminler demiştir bu ayetin muhatabı, yarısı da kafirler. Ve bir türlü bu ayet üzerinde bir çoğunluk görüşü sağlanamamıştır. Peki benim görüşüm, ben hayır. Bu ayet öyle dizayn edilmiş ki her tarafı görüyor. Kasten böyle dizayn edilmiş bu ayet. İlahi kelam bu ayeti herkese hitap etmek üzere buyurmuş. Onun için dönüyoruz. İn testeftihu fekad câekumul fetih. Siz ey müminler fetih istiyordunuz değil mi? İşte fetih. Zafer istiyordunuz. Bir avuç olmanıza rağmen zafere kavuştunuz. Dönüyor kafirlere, müşriklere. Siz ey müşrikler fetih istiyordunuz. Kazanmak istiyordunuz değil. Asıl kazanmak işte budur. Gururunuz büyük fethe engeldi. Gönlünüzün imanı fethetmesine engeldi. Gönlünüzün önündeki o büyük perde yırtıldı. İmanla buluşacaksınız. İşte fetih ayağınıza geldi. Siz yanlış koydunuz fethin adını, zaferin adını. Bu bir gönül fethi için size sunulmuş bir ödüldür aslında. Ayağınıza geldi, içeri alın. İman yüreğinizin kapısına dayandı, açıverin girsin. Bu böyle. Devam ediyoruz. Ve in tentehu fehuve hayrul lekum. Bunu nasıl anlayacağız? Ey müminler, müminlere yönelik olarak yukarıyı görüyor, müminleri görüyor. Dünyaya dönerseniz desteğimi çekerim. Dünyaya dönerseniz desteğimi çekerim. Yani işi tadında bırakın. İşi tadında bırakın. Ey müminler. İşi tadında bırakın. Ganimete değil. Siz niçin geldiğinizi unutmayın. Yanlış yapmayın. Tadında bırakın. Yani malı görünce amacı unutuvermeyin. Ey kafirler. Saldırganlığa son verirseniz ben de sizi cezalandırma. Size olan cezamı siler, ödüle döndürürüm. Devamı وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. Ve topluluğunuz, ve ondan önce ve اِنْ تَعُودُوا نَعُدْ. Bir cümle varmış, onu atlamışız. Yok eğer dönerseniz biz de döneriz. Ey müminler, siz dünyaya dönerseniz ganimete, biz de sizden döneriz. Yardımımızı çekeriz. Kafirlere, müşriklere dönüyor. İmana dönerseniz biz de rahmetimizle size yöneliriz. O kadar. وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِيَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. Ve topluluğunuz size hiçbir yarar sağlamaz. Ne kadar kalabalık olursanız olun. Ey müminler, sizin için de geçerli. Ey müşrikler, sizin için de geçerli. Ve ennallâhe me'al mu'minîn. Herkes iyi bilsin ki Allah gerçek müminlerle beraberdir. Ya eyyühellezîne âmenû. Siz ey iman edenler. Etiullâhe ve rasûle. Allah'a ve onun elçisine bağlılığınızı gösterin. Ve lâ tevellev anhu ve entum tesme'ûn. Onun mesajını işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Bakınız, hitabı inananlar ve inkar edenler dışında üçüncü bir zümreye yöneltti Kur'an. Burada şu ayetten itibaren üçüncü bir zümre gündeme geliyor. O da kim? İnananların içerisinde gelip ganimete yürek çevirenler. Onlar. Yani Allah'ı işitmek istemeyenler. Hakikati işitmek istememek için yüreklerinin kulaklarını tıkayanlar. Bu hitap ve bundan sonraki ayetler onlar için. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Ve kulak asmadıkları halde işittik diyenler gibi olmayın. Kulak asmadıkları halde işittik diyenler. Yani sizi duyuyor ama talimatınızı yerine getirmiyor. Tam bunun gibi. Allah'ın mesajı kendilerine varmış fakat bu mesajın gereğini yerine getirmeyenler için. İnne şerrad devabbi indallahi's summul bukmul lezine la yaqilun. İşte bu tipleri veren, ele veren en müthiş ifade. İyi bilin ki Allah katında canlıların en zararlısı aklını kullanmayan gerçek sağır ve dilsizlerdir. Anlama ve anlatma problemini akletmeye bağlayan bir ayet bu. Akletmeyen, aklını kullanmayan ne anlama problemini çözebilir ne anlatma problemini demek istiyor. Aklını kullanmaya bağlı hepsi de. Eğer anlamak istiyorsanız öncelikle aklı seliminizi kullanın. O zaman anlatma probleminiz de çözülür demek istiyor. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْ Hem eğer Allah onlarda iyi bir hal ve gidiş görseydi, onların işitmelerini sağlardı. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ Ne ki eğer onların işitmelerini sağlasaydı bile, onlar inatçı inkarlarıyla yine yüz çevirirler. Çok. İnsan psikolojisi hakkında müthiş ifadeler. Yine yüz çevirirlerdi işitmelerini sağlasaydı. Özgür iradeleriyle yanlışı seçerlerdi diyor. Yine yanlışı seçerlerdi. Onların sapması kadar, yani onların sapması aslında kader falan değil. Tercihlerinin bir sonucu. Kulaklarını tıkamayı tercih ettiler. Duymadıkları için konuşamayanlar gibi. Aslında konuşamayan birçokları var ki konuşma kabiliyeti olmadığı için değil, duymadığı için konuşamaz. Tıpkı onlar gibi. Ya eyyühellezine amenu stecibu lillahi velirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Siz ey iman edenler, size hayat bahşeden bir dirilişe çağırdıklarında Allah'ın ve onun elçisinin davetine icabet edin. Ve'lemû ennallâhe yehûlu beynel mer'i ve kalbih. Zira iyi bilin ki Allah kişi ile yüreğinin eğilimleri arasına sürekli müdahale eder. Allah kişinin duygularına müdahale ederek kuluna hidayetini ulaştırır. Ve ennehu ileyhi tuhşerun. En sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. Vetteku fitneten la tusibennellezine zalemu minkum khassa. Ve öylesine bir yürek sınavına karşı tetikte ve tedbirli olun ki o içinizden yalnızca bilinci altüst olmuş kimselere musallat olmakla kalmayacaktır. Ve'lemû ennallâhe şedîdül ikâb. Ve iyi bilin ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Yani içinizdeki hamı hastan ayıran, altının posasını hasından ayıran yürek imtihanına sürekli iyilerinizde, kötülerinizde tabi tutulacaksınız. Dikkat edin, içinizdeki o sınavı başarıyla verin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.